koloniach francuskich dziś muzyka Nila Younga w wykonaniu dwóch wielkich dam piosenki francuskiej. Zaczynamy od François Hardy. Groszami, ale tak też jest w oryginale. Till the Morning Comes. Oryginał z 1970 roku. Po latach po tę kompozycję sięgnęła François Hardy. Natomiast Jane Birkin nagrała utwór Harvest Moon.